د عام مسلمانانو ته مسلمانانو ته ایت خیرات او زکات قسم ورکه نو د غوین یو غلام چې د مالک سره لیکل کړي د خپل زکات او صدقات او د سره مدد وکا چې د 60 آزاد شي او د دې غلامای نخلاص شي او د غلام د آزادول ډېر لوی اجر او ثواب دی. نبی علیہ السلام فرمایلی چا چې غلام آزاد کو او د غلام په آزادول کې مدد وکړو نو داغه دا هر اندام په مقابله کې الله د هر اندام بد جهنم دور نازل د غلام دا آزادولو ډیر لوی اجر او ثواب دی. مسلمانانو ته وی واتوهم ورکی دویتا مما لله الذی د مال د الله اغنا آتا کوم چتا سولې درکړي نو د دې د درې مقصدونو یا حکم د مالک تا چت ورته دی کتابت پیسو کې سپریزا یا حکم دی عمراو تا چې د بیت المال د مد نه د دې مدد وکړي یا حکم دی عام مسلمانانو ته چې دې ته خیر صدقات ورکړي چې دې مالکانو ته ورکی او آزاد شي. ولا تکرهو فتیاتکم ممجبره کوي خپل وینځي علی البغاء په بدکاری باندې ان اردنا تحسنا کدا غی اراده وی د پاک دا بنئی. د آیات مبارکه وخت نازل شو بعض منافقانو کی ناکار خیونو لکر آغلی دی بعض روایاتو کی عبداللہ ابن عبی مشہور منافق د دوین زوا یو تب مسیکوی بل تب امیموی آنورم دا غوین زوی نو دی منافق با آغا بدکاری تا مجبور کولی او آغا پیسی آغا بدا غستی نو ایدا غویم زی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترالے چه منگا پا بدکاری مجبور کئی نو اللہ رب العزت دایات مبارک رو لے گلو فرمائی وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَائِ مَمَجْبُورَ كَوَئِ خپلی وینزِ پا بدکاری اِنْ عَرَدْنَ تَحَسُّنًا وَيْسُو مُقَامَاتُ کی قرآن کی ان شرطی راغلے دے خو اغا شرط مراد نی شپگ مقامات یا دین کم و زیاد مفسرینو ذکر کری یو پا کنا مقامم دے چی دلتا ان شرطی دے خود شرط مانا نرا لکه گور ظاہران خدا سی دی چی نبی مجبور کوئی پا بدکاری کدا غی راد دا پاک دا منیوی نو سوال دارات لو کی اراده دا پاک دا منیوی بیا وگنی خیر وی نو دا شرط دے دے که مراد نرے کدا غی دا پاک دا منیوی اراده وی او کنوی مالک بانی دا حرام دی چی وینزا بدکاری تا مجبور کئی او دغا لکا پا حرامو کی او دام دے لکا نبی علیہ السلام فرمائی لی چی پا حرامو امدنی کی یو حرام امدنی دام دا چی او سڑے وینزا بدکاری تا مجبور کی فرمائی ولا تکرہو ممجبور کوئی فتیاتکم وینز خپلے علی البغائی پا بدکاری ان اردنا تحسنا کاغی اراده لرلا د پاک دا منئی لتبتغو دید پارا چی تاسو حاصل کی عرض والحیات الدنیا سامان د جند دنیا ومن یکرهن او حرغ چاچی مجبور کی دوی فإن اللہ بیشک اللہ من بعد اکراہهن پس د مجبور کولو دی وینزونا غفور الرحیم بخون کے و مہربان دے خودی وینزو دا پارا او اغا مالک چی مجبور کئی اغا لوی مجرم دے او دغا مدنی چی خرین و اغا حرام آمدنی دا غفور الرحیم دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یو قیرت و تفسیر کدا سے راغلی غفور الرحیم اے لہن کدی چا مجبور کے او زور پیوشو نو پا یو کس پا گناہ بانے چی چا مجبور کو نو دا پچا چې زور شوی پاغه ګنانی ګنا پاغه چای سوچیسو کی مجبور کای چې تشا بتا مړکو موام دی قتلوم دی زخمی کوم دی کدا ګناه نکې نو دا وخت په مکره چې پچا زور شوی پاغه ګناه نی او مکره زور کون کې پاغه باندې ګنای زکه فرمای و من یکرهن هرغه چا چې مجبور کی دوی فإن الله بیشک الله من بعد اکراههن پس د مجبور کول د دوینا غفور الرحیم بخون کے او مہربان دے خودی وین زلا او غ مالک با شرعن گنہگار وی ادے کہ علماء لکھدی ویلا ان پمانا د ازاد دا ان پا مانا دا ازاده او باز علماء نا تفسیر مظہری دام ذکر کری چه آیات مبارکہ کی دا تفسیر پہ اعتبار والے تقدیم و تاخیر دے و ادا سے دے وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ پَنِكَحْ بَانِ وَرْكَئِ اَغَبِ نِكَحْ پَتَاسُو کی ان اردنا تحسنن وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهْنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا اللَّهُ وَيَبْشَكَرَ نَازِلْ كِڑی دی مونگا إِلَيْكُمْ تَاسُتَ أَيُّ مُسْلِمَانَانُ أَيُّ أُمَّتِ مُسْلِمَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ آيَاتٌ أَخْكَارَخْكَارَ چې پاغه کې هر مسله د دین واضح ده او سرګند ده په دین کې اس قسمه سره پټواله نشته ولقد انزلنا وبشکر نازل کړی دی موږ الیکم تاسو ته آیات مبینات آیات نخکارخکارا واضح واضح ومثلا مثال من الذين را کسانو خلو چې غي تیر شوی دی من قبلکم تاسو نه مخکې ورته پخوانو قومونو حالات الله ذکر کړی او دا غیغا نقصانات او گناہونے ذکر کری او دا گناہ دا وجن پائی چکم عذابون راغلیو نو قرآن پاک دا غی ذکر کرے دا غی ذکر قرآن پاک کرے دی وجن اللہ وی دا واقعات لولئی او غیر عبرت حاصل کی چی دنوح علیہ السلام دا قوم سحالو انجام سشو دلوت علیہ السلام دا قوم سحالو انجام سشو د قارون سحال و انجام سشو ومثلا من الذين خلو من قبلكم او مثال ده هغه کسانو په قران کې می بیان کړي چې تاسو نه مخکې تیر شي دیو جن نبی رحمه السلام فرمایلی د کتاب الله د فضیلت بارک وې داسی کتاب ده دې کې د پخوانو حالات ذکر کړي رستو سره روان دي قبر کې بسی زن کدن کې بسی میدان د محشر کې بسی جنت کی سنعمت ندی جہنم کے بکم عذابو نئی دا پورا نقش قرآن پاک ذکر کئی دا پورا حالات ذکر کئی او دا پخوانو قومنو امتنو پورا تاریخ قرآن ذکر کرے او منگو تاسولوی سوچو کئی دا غی بدنو نزمون خیستو مال ورسر زمون ندیرو ذکر قرآن پاک وئی وما بلغو معشار ما آتیناہو وئی دا موجود خلق د پخوانو سلمی زرم برخلم ندی رسیده دی سو سو سو کال عمر بیو او سور خائست خائست بدنونی ذکر قرآن داوی کنن تا پخپل زوانی او خائست او حسن او نر نازیگی اللہ وی داغی داسی بدنونو لم یخلق مثلها فی البلاد داغی غنت بیا پیدا نشو داغی غنت بیا پیدا نشو لیکن چکل اللہ نافرمانی کولا نحالس شو نند جہنم پا عذاب کی دی نند اللہ پا ناراضگی کی دی ومثلا من الذین خلو من قبلکم او مثال دا حق کسانو چی تیر شوی دی تاسو نمخ کی وموعزوطن او دا قرآن پاک نصیحت دے دا قرآن نصیحت دے للمتقین دا پارد متقیانو پرزگارو ورا قرآن خود طول خلق دا پارد نصیحت دے و دا متقیان و دا پارا دا دی نصیت خاص پا دی اعتبار کو و ای سوک چی دا اللہ نا یریگی چا سر دا خپل قبر و خیرت غم دے نابو دا قرآن نصیحت قبلے او چی قبر و خیرت حیر دے نا غدا اللہ و دا اللہ دا رسول دا خبری سلحاظ و پرواکے و موعز و تل للمتقین او دا قرآن پاک نصیحت تے دا پارا دا متقیانو بیا سر نگو رہی وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ او طلب د پاک دامنئی دیو کی حق کسان لا یجدون نکاحن چن ممی غی و سو طاقت د نکاح حتی تردی پوری یغنیهم اللہ چ مالدار کی غیل را اللہ من فضلی دخل مہربانینا والذین حق کسان یبتغون الکتابا چی آغی طلبوی کتابت ممرا وچان ملکت ایمانکم چی مالکان شوی دی خلاس نستاسو وینزدہ او غلام دے او هغه دا غواړي چې زه کتابت وکم نو مالک لوی کتابت ورسره وکي فکاتبوهم نو غی سر لیکلو کوي کتابت ورسره وکي ان علمتم فیهم خیرا کچر معلوم وی تاسو له پاغوي کیس خیر او دا شان دی سره مدد کول بیا پکار دی الله وی واتوهم ور کوي دویتا مما لله الذی آتاکم د مال د الله هغه نچ درکړی د تاسو ته بری رضی الله عنه د نبی علیہ السلام وین زوا او دی مالک سره کتابتو کو نم المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ترالا وی ما سره سمدت او نصرتو کو دیکی نم المؤمنین ورتوی لارش مالکان لے ہوا ہے غنڈ پیسی بول زورک دا بریر رضی اللہ تعالی عنہا دی نبی علیہ السلام وینزوا او دی رو خیاروا او دی پا حدیث کی علماء لکلی سمر مسائل لی نبی علیہ السلام کور تراغے نو ټیکال ورته پیښ کړې شو ته شو سپور روټي نبی علیہ السلام ما کټوي لیدلی نو چې غوا پکې پخیدا نو ورته ویل شل چې قربان اخو چا صدقه او خیرات کړې دې په حضرت بریری رضی الله تعالی عنها او تاسو غو صدقه نه خورئ زکات وال مال نبی علیہ السلام نه خورو زکه دې ته اوساخ الناس وي د خلکو خیره نو سید الکائنات فرمایل ویدا صدقه دی دا پارا صدقه دا او مونگ دا پارا هدیه دا یعنی یو فقیر که یو مال دا زکاة قبول کو نو بیا که اغا چابانی اغا خوری مالک شو چه اغا مالدار دی یا سید دی نو جایز دی نو نبی علیہ السلام ویدا آغی دا پارا صدقه دا او چونکه چه اغی قبول کنو تبدل دا ملک راغی نوی مونگ دا پارا دا هدیه دا وآتوهم من مال اللہ الذی آتاکم ور کئی دویت د مال دا اللہ غنا آتا کم چی اللہ درکڑے دیتا ستا ولا تکرہو ممجبور کوئی فتیات کم ونز خپلی علل بغائی پبتکاری ان اردن تحسنن کئی دلری غید پاک دامنی لتب تغو دید پار چتا سو حاصل کئی لٹوئی عرض الحیات الدنیا سامان د ژوند دنیا و من یکرهن ارغ چاچ مجبور کی دوی فین اللہ بیشک اللہ من بعد کراہهن پس د مجبور کول دا غوینا غفور الرحیم بخون کے او مہربان دے د غوینز د پارا ولقد انزلنا بیشکرا نازل کری دی مونږ الیکم تاسو ته آیات مبینات آیات نخکار اخکارا واضح واضح ومثلا من الذین او مثال دا کسانونا خلو چی تیر شوی دی من قبلکم تاسو نمخکی وموعظتن او دا قرآن نصیحت دی للمتقین دا پار دا پرزگارو دا سورة نور اتل سم پاری پنزم دیرشم نمبر آیات مبارکنا زمونگا سبق دے دا آیات مبارکا یو مستقل آیات تے او دا دی دمر لویشان دے دا دی آیات مبارکا چے بعض علماء خاص کر پدی یو آیات وانی تصانیف لکلی دی آیاتی کریمت وی آیت النور او دا دہاغا مبارکو آیاتنو ندے چی پیو یو آیات بانے علماء کرامو کتابو نلکلی امام غزالی رحمت اللہ علیہ پدیو کتاب لکلی غیت وی مشکات الانوار امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کے داغینا اکثر حصہ نقل کرے شیخ الاسلام امام حافظ ابن قیم رحم اللہ پدیبانی یو کتاب لکلے نور خبریم دی اغیتوی الجیوش الاسلامیہ دیتوی آیت النور آو پدی کی رب العالمین خپل ځان ته نور نم مسما کړي او قران پاک کی الله خپل کتاب ثم نور ویلی تر دې چې خپل رسول ته نور ویلی او خپل دین ته الله رب العزت نور ویلی یعنی الله ځان مسمى کړی دې په نور سرا ذکر علماء لکلی دا نور دا اللہ پا اسمائے حسناو کے دے قرآن پاک تے نور ویلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفتی دا نور بیان کرے دارنگ اخبال دین تا اللہ رب العزت نور ویلی دی آیات مبارک کی وی اللہ نور السماوات والارض اللہ خاون دا نور دے خالق د نور دے مالک د نور د اسمانونو او د زمکو دے ندی دے کہ رب العالمین ځان ته نور ویلی یو دعا کی مراغلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی مشہور دعا دا دعا کی با نبی علیہ السلام اعوذ بنور وجهک الکریم انت دلنی لا الہ الا انت پناہی غارم پنور دو وجہیستا عزت من لے اللہ چما بے لارنک لا الہ الا انت نو پڑیرو احادیثو کی رب العالمین بانی دو نور اطلاق شوے دی آیات کی موئید اللہ نور السماوات والارض اللہ رب العزت خاون د نور د اسمانونو او د زمکو دے مثل نوری ہی دا آیات مبارکہ ڈمبے لفظی ترجمہ واو رہی داغی نفس میں انشاءاللہ داغی تفسیر ذکر کرو فرمائی اللہ نور السماوات والارض اللہ خاون د رنا د اسمانونو د زمکو دے مثل نوره مثال رڼا دا کمشکاتن پشان دی او تاخ نه مشکات تاخت وای فی ها چ پدغه تاخ کې مصباح دیووی چراغ وی المصباح وو دا دیوا فی زجاجا پشیشه کی وی الزجاجۃ وو دا شیشا کا انہا تب ویگنی چدا شیشا کوکبن دریون ستورے دے چمکی دن کے پڑکی دن کے یو قدو بلول شی پدی ڈیوکی من شجرتن دتیلو دیو داسے اننا مبارکتن چہ مبارک اوندا خیر و برکت پکے چولے شوے دے اغا شجره مبارکه سشه ده زیتون تن چونه ده خونه ده او داونه ده سده لا شرقیه تن نخو خالصه مشرق طرف تا ده ولا غربیه او نه مغرب طرف تا ده یکادو نزدیدی زیتو ها تیل ده دغیونی یدوی او چو چم کیگی رڑاو کی اپڑ کیگی ولو لم تمس سنار اگر کورت اور نوی رسیدلے نورن علا نور دا رنا دا دا پاس درنا دیدے کی دا نور تسنیا و جمع تسنیا نا دا مراد بلکی یو نور دا پاس بلے بل دا پاس بلے نورن علا نور رنا دا دا پاس درنا یهد اللہ لنوره ہدایت کوی اللہ لنوره دا غرنا خپلتا من یشا حغ چالے چی خوخشی ویضرب اللہ الامثال للناس بیانوی اللہ مثالون دا پارد خلقو واللہ بکل شیئن علیم اللہ پا ہر یوشی عالم و پوہ دے دا آیات مبارکہ ترجمہ او دی توئی آیت النور او راغی وجه در لمخ کی ذکر شوی چې دی مخ کی احکامات منل سر از رکی او نور رازی نو دل تا دا نور مثال ذکر کړي الله نور السماوات والارض وی بیا اهل علم د دې اول جملې چې الله نور السماوات والارض وی مختلف تعبیرات ذکر کړي او نور پاسل کی یو کیفیت ته یدرکو حل باسرا چې داغه ادراک قوت باسرستر کې کوي اول او بیا داغه په ذریعہ نور سیزونه ویني او دې کې دا نور ګره آیات مبارکه کې نور السماوات مصدر ده او بیا مصدر یا په حذف د مضاف سره ده نو معنا دا سی و الله نور یعنی ذو نور الله خاوند مالک خاوند نور ده د اسمانونو د زمکو یا خو آیات مبارکه کې حذف د مضاف ده یاد مصدر اطلاق شوه ده مبالغتن لکه وی زید کرم یعنی ذو کرم او کریم چی او سړی عزتمن وی بس دا زید عزت ده نو دیتا مبالغن اطلاق پیشوه یادی ده که دا مصدر پا معنی فاعل ده نو معنی و اللہ نور السماوات یعنی اللہ منور السماوات والارض اللہ روخانہ کون کے دا اسمانونو دزمکو دے نو دا نور مصدرو پا معنی دا فاعل پا معنی دا فاعل بانے اللہ منور کون کے دا اسمانونو دزمکو دے او دا اسمانونو دزمکی پسرو خانہ کڑی پنور سرا پس بگمئی سرا پس تور سرا دارنگی دا اسمان او زمکے پس منور کڑی دی پا انبیاء علیہ السلام او پا ملائکو پا مومنانو پا علماء سرا پا علماء سرا دارنگی زمکے رو خانہ کڑی دا پا خیستاو خیستاو باغونو اونو او بوٹو سرا زمکے رو خانہ کڑی پا ملائکو پا علماء پا انبیاء علیہ السلام پا صلحاو اسمان خیست کڑے و منور کڑے دے پا نور سپگمئی اوستو روبانے نور مزدرو پا مانا دا فائل بانے دا پا مانا دا فائلو نمانا دا آیات داوا چی الانوارو کلوها منہو سمرا انوارات چی دی دا اللہ دا طرف ندی کہ آسمان کی س روخانتیا اور انا دا کپز مکہ کی دا نو الانوار کلھا منه طول انوارات دا رب العالمین دے طرف ندی دا طول اللہ رب العزت دے طرف ندی او یاد دی کی دا نور پمانا دا مدبر دے لکا عرب دا قوم تدبیر کون کی توی فلانے نور القوم نے لانهم يهتدون به في الامور زکه خلق په یو مشر باندې چې په کارونو کې لار مومي او هغه د مشرای مخه سنبال کړي وای فلان النور القوم فلانې د قوم نور ده معنا مدبر ده د کارونو تدبیر کوي نو دی کې الله ته نور السماوات والارض الله نور السماوات والارض الله مدبر ده د اسمانونو د زمکو د اسمانونو د زمکو نظام څوک چلای دا الله چلے نو نور پا مانا دا مدبر دے اللہ نور السماوات والارض اللہ مدبر دے چلون کے دا اسمانون او دزمکو دے دا اسمانون او دزمکو نظام دا اللہ پا قدرت پا دے بانے چلی گی اور روان دے یادی دے کی دا نور پا مانا دا موجدم دے زکا نور اللہ تا نور لیوئی نور زکوی ظاہر لذاتہ مظہر لغیرہ د ذات په اعتبار الله ظاهر دے او نور سیزون لرا سرګندون کړي نو الله ته نور السماوات لوی د اسمانونو موجد دے د دزمکی موجد دے د اسمان اسمانونو خالق دے د زمکو خالق دے د تمام کائنات خالق دے الله نور السماوات والارض الله پیدا کړي انکه د اسمانونو د زمکو دے نو یا نور دے دے کی پمانا دسو د موجدو نور پمانا د موجدو د بای سلف عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دا مانا منقول دا چی دے دے کی نور السماوات دا نور پمانا د حادی دے یعنی حادی اہل السماوات والارض الله هدایت کون کې د اسمانونو زمکو والو تا زکه چاته کلار سميږي دا الله په توفیق و سميږي یو سړی ک په سم لار روانيږي دا الله رب العزت په توفیق با هغه په سم لار روانيږي یو سړی د گمراهۍ د حیرانتیا او پریشان تیا نه کروزی نو دا غیر واستون کې صرف او صرف یو الله دی الله نور السماوات والارض الله هدایت کون کې دے اسمانونو عظمکو والو تا مثل نور ہی کمشکات د دې نور ہی ضمیر کې د علماء کرامو درې قولونه دي چې د نور ہی ضمیر چا تراجی دے نو یو قول دا دے چې د نور ہی ضمیر الله رب العزت تراجی دے یا د نور ہی ضمیر سید الکائنات تراجی دے یا د نور ہی دا ضمیر مومن تراجی دے مثل نور ہی مثال د رڼا د الله یا مثل نور ہی مثال د اغ نور او رڼا د سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم یا مثل نور ہی مثال د اغ نور د مومن کمشکاتن فیها مصباح کمشکاتن پشان دی او تاخ دے فیها مصباح چپاغی کی ڈیووی مصباح چراغ او ڈیوی توئی یعنی دیدے کی کد نور نہ مراد اغا نور ضمیر اللہ تراجیش نمانا بدایشی مسلو نوری ہی مثال درانا دا اللہ پس کی پزڑ دا مومن اغا مومن چی اغلار مندلی در رب العالمین صفات پی جنی معرفت خداوندی ورته حاصل لے نو مثال د رڼا د الله په زړه د مؤمن کې څنګه نه کمشکات لکه یو تاخ دے پاغي کې چراغ بلیږي او چراغ بیا په خایسته شیشه کې دے اغه شیشه داسې ده لکه پړکی دن کې ستورې او پاغي کې دی او مبارک یو نه تیل بلول شي نو دا مثال د رڼا د الله دے چې مؤمن ته ورکړي مومن تا اللہ رب العزت دا ورکڑی دا آغا پزڑو کی دی ایمان او دا قرآن رنا سنگ دا لکا دی مثال چی سنگ خبر ذکر کا دی مثال کی چی سنگ خبر ذکر شوا او دی دیکی وی از زجاجتو کا انہا کوکب دریون وی دا شیشہ دا سید تبوی ستورے دے پڑکی دن کے علماء تفسیر لکلی دا شیشی تشبید ستوری سرور کا او دا نور اس پگمی سرور نکا نو یو وجه علماء دا ذکر کړي و اینور اوس په گمای باندې کله تور والے راځي تندر یوری سی ستوری باندې خسوف ناراضي نو ځکه مثال ورکو د شیشه د ستوری سره از زجاجتو ک انها کوكب یا وای ځکه تشبیه د نور اوس په گمای په ځای د ستوری سره ورکا چې دې دې کی شیشه ذکر کړي او د شیشه مرتبه د مصباح نکته ذکر کئ نو کویلې وی چې دا شیشه دا سیدا لکنور یا سپګمۍ نو الته د شیشه مرتبه د چراغ نه سیوا کېدا نو چون کې مصباح او ډیو په منزلې د سپګمۍ او د نور دا نو ځکه از زجاجی تشبیه ورکو دستوري سره از زجاجت ک انها کوكب دری دا شیشه تبو وچ دا شیشه دا سیدا لکستوره دریون پڑکی دن کے چمکی دن کے یوقد من شجرتن بلول شپدی دی وکد تیل دا غوننا مبارکتن چغه مبارک ہونا زیتونتن چغون د زیتون دا لا شرقیتن ولا غربیہ د زیتون ہونا دا ډیر مبارک ہونا ډیر مبارک ونه دا قران پاک کې داغي خاص ذکر راغله ډیر زایونو کې رب العالمین د زیتون ذکر کړي او داغي هغه فضیلت بارک ان شاء الله احادیث مبارکه به ذکر کو نبی علیہ السلام فرمایلی چې دا تیل خوري او پدی باندې ځان غړوي فإنه شجرۃ مبارکه دا مبارک ونه دا امام ترمذی دا حدیث ذکر کړي دارنگیو حدیث کی داسم راغلی چ نبی علیہ السلام کل زیت د زیتون تیل خوری او دی با نزان غڑوی فانه طیب مبارک دا پاک دی او دا مبارک دی. یو روایت دا سم دے چی پدی زان غروی خود او یاو بیمارو شفا دا جزام بیماریم دا لا شرقیت ولا غربیہ دے دے کی وئی لا شرقیت ولا غربیہ دا صفت ذکر کئی دے دے زیتون دونے چی دا خو نہ خالص مشرق طرف تا دا او نہ مغرب طرف تا دا بلکہ دو دنیا پا منس کے دا او دو دنیا منس دے چی غیتا وئی ارض الحشر یعنی دا شام پالاکا کے دا یعنی بالکل دزمکی پا منس کے دا لگا دا طول علاقی پا طول وطن او دزمکی د زیتون په مقابله کې د شام زیتون سی دی اغه ډیر مبارک دی. نو لا شرقیت ولا غربیت یو دا معنا وا لا شرقیت ولا غربیت یو دا معنا وا نو خرا زرغونه دا په مشرق د زمکه کې او نه په مغرب کې بلکې په من د زمکه کې د چې هغه شام دی ځکه زیتون د شام دا پټولو کې ډیر کرري پټولو کې ډیر کرري. یا لا شرقیت ولا غربیت دا معنا وا بازی و نداسی وی چی ساری پی نور لگی او بیا پی غرمہ نلگی پا بازی و نمازی گر نور لگی ٹولا رس پی نلگی و ایدادا سی و ندا چی نخو لا شرقیت ولا غربیت نمشرق تدا و نمغرب تدا یعنی در رز پٹول ایسا کی دا دنور دا گرمی نبچکی گینا سار نوال تر ماخام پی نور لگی او دا مشاہده دا و تجربه دا چی کم او نطول او رز د نور نه پټیږي نه نو داغي تیل د نور په مقابله کې ډیر سوی اجودوی کروي. نو لا شرقیت ولا غربیت دا معنا وا لا شرقیت ولا غربیت دا معنا وا چې دا نه د مشد نور دراختو په وخت کې د نور د ګرمۍ نه پټیږي او نه د پریوتو په وخت کې بلکې د سار نه تر ما خاما نور پدی لګي ځکه دا په اوچت زیدا یا په یو کلاو صحرا کې دا نور پہ دائمن واقع کی گی ددا سے انہیں میوڑے رکھو گئی او داغی تیل دیر صفاوی داغی تیل دیر سوی دیر صفاوی نو پدی اعتبار وی لا شرقیت ولا غربیہ یکاد زیتوہا نزدید یغ تیل لدے یدوی او چی اچم کی گی اپڑا کی گی روناو کی ولو لم تمسس نار اگر کو اور ورتنی دور صفا تیل لی چی بغیر داغی دس بلولونا ان قریب دا چی غو پڑکی دا مثال دا چاو نتاست تیر شل چی علا مسلو نوری ہی کی دری مثالو نو بازی ویلی چی دا مثال لے دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا نو کد نبی علیہ السلام دا پارا مثال شی نو بیا گورا قرآن تا گوری او دا سوچ فکر کتاب لے وی مشکات تاخ دے دا مشکات نہ مراد سینہ مبارک دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زجاجس سے دے آغا شیشہ دا قلب مبارک دے دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیو سوا دا دا رسول اللہ نبوت اور رسالت دے وی ان قریب دا آغا انوارات دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم او دا غید نبوت غشان ان قریب دا چی خلق لدا غید تکلم نہ بغیر سرگن شوئے نگورا مشکات سینہ مبارک دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زجاجا دا غی قلب مبارک مصباح دا غی نبوت مصباح دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت نوی نور علی نور رانا دا دا پاس دا رانا او دا دا اللہ دا حبیب شانو دیو جن دا اللہ دا حبیب دا پیدائش بارک راغلی چونکہ دا مثال دا علماء دا یو قول مطابق دا سید الکائنات دا زڑاو دا سینیو دا نبوت مبارک دا پارا دے نو دیدے کہ اہل علم دا آغی حال ذکر کرے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغا معجزات چی دا آغی در آلے گلو نمخ کی سرگن شیو دا نبی ریح السلام والدی خوب قتلے چکل سید الکائنات لا دخپل والدی پخیٹ مبارک بانے او دا ہر پیغمبر مور بوئی خوب لی دو حضرت آمینی بی بی خوب لی دو چی زما دا دی بدن یو دا سے رنا رووتا چی دا بسرا و دا شام اغا محلات دا غی دا وجن اپڑکی دل دا غنور چی اللہ وی مسل نوری ہی کمشکات فیها مصباح. دارنگی دام راغدی حافظ ابن حجر رحم اللہ وی چید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدی مبارکی وی چی ماو قتل چی کلمی بجی اوزی گولو نو یو نور رو چت شو او داغی دا وجن دا شام اغا محلات اپڑکی در دا شام اغا محلات داغی دا وجن سو داغی دا وجن اپڑکی در. دارنگی وی دا اللہ دا حبیب دا پیدائش دا سراتو آغا وقت کی گورا دو طاقتونو لکنن خلق وی روس تے امریکا دا نو آغا وقت کی کسراو قیسرو نو دیئے کی تفسیر مظہری ذکر کری چکم اشپبان نبی علیہ السلام پیدا شو نو کسرابان دیر یر رالا بس داس خوف زداو غم زداو دمر غم زداو چی خپل دربار تراوتے نشو دربار تراوتے نشو آو دا چون کی کسراوالا دا دغو یعنی آتش پرست دور عبادت بے کولو نو داغی یو عبادت گاوا چی پاغی کی زر کال اور نو مرشوے وی دا سید الکائنات دا پیدائش سرات داو چی اور پکی مرشو نا پا دی اللہ پریشان شو جی دا سنگ چلشو اور پکی مرشو دا دی وجن آغا چی بیا تا پوسو نکڑی نو داغ دور علماء ورتویلی چی بس دا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پیدائش آغا زمان رانج دیشوے او دا استاد خپکان او پریشانی او استاد گرجی دا اور مرکی دو وجہ بل سنشی کی دے سیواد دینا چی دنیا کی اخیری پیغمبر اللہ پیدا کو. دارنگی او حدیث کی راغلی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وی یو یہودی مکہ مکرمے کی اسے دو تجارت دا پار راغلی نو دی خلقو خو کتابونا کتری وی پکم اشپچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا شو ناغ یہودی ناگہان چغی کچی یا معاشر قریش ولد فی هذه اللیلہ نبی هذه الامہ وی اید قریش و ڈلی نن شپا دی امت پیغمبر پیدا شوی. او ناغ دو دوار اگو پا منز کی دا نبی علیہ السلام موجزو دو دوار اگو پا منز کی دا سید الکائنات آغا محر نبوتو نو کل چاگا یہودی داو کتو نو بے ہوش پریوتو نو چاورتی دا بے ہوش ولی پریوتی آغوی زہبت واللہ النبوت من بنی اسرائیل وی لارو دا اللہ پا ذات عالیہ میرے قسم وی نبوت دا بنی اسرائیل نو لارو او بنو اسماعیل تا منتقل شو آغا حسدو کنی دا خلق دارا پا مخکڑی. دارنگی امام حاکم حدیث ذکر کرے چی او راہبو نو آغا مکی والاو توی چی ان قریب دا تاسو کی او دا سی معشوم پیدا شی چی ٹول عرب دا غطا بدار شی او ٹول عجم با اغب دا دی مالک شی او حازا زمانو ہو دا داغ زمانہ دا او کل چی نبی علیہ السلام بیا پیدا شو نو دا سی علامات اللہ سرگندول چی اغایات مزداق مطابق نور علی نور دا سنگا چی تاریخ کی تاسو او رئی چی دا سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم لکا معشوم زانگووی نوی دا بخپل خوزی یعنی ملائکو باغی تا جوٹا ورکولا لکا دا عام معشومانو زانگو تا مور جوٹے ورکے نو دا سید الکائنات زانگو سوا کانا یتحرک بتحریک الملائکا ملائکو باغی لسکول دا سید الکائنات اغی تا بے جوٹے ورکولے. پا دی ترتیب بانے دا مثال دا سید الکائنات دا سینی مبارک دے دا غید زلو مبارک دے و دا غید نبوت دے اللہ وی نور علی نور بیا با انشاءاللہ تفصیل دے ذکر کرو و صلی اللہ دیتا آیت النور وی اللہ رب العزت فرمائی اللہ نور السماوات والارض وی اللہ خاوند و مالک درنا دا اسمانون و دزمکو دے او دا نور غگنی ماناگانی تا سوری دلی وی مثل نور ہی کی دری توجیحات در تیرشیو چی دا نور ہی ضمیر یا اللہ تراجی دے یا دا نور ہی ضمیر نبی علیہ السلام تراجی دے یا دا نور ہی ضمیر قرآن پاک تراجی دے مثل نور ہی مثال درانا دا اللہ چې دغه رڼا دا په قلب مبارکا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې کمشکاتن پشان دی او تاخ دے فیها مصباح چې پاغي کې دیووی المصباح او دا چراغ او دیوا فی زجاجا پیو شیشه کی وی الزجاجتو او دا شیشه کأنها کوکبن دریون تبویگنی چی دا شیشه کوکبن ستور دے دریون چمکی دن کے پڑکی دن کے یو قد بلولشی پدی دیوکی من شجرتن دا تیلو دا غوننا مبارکتن چا غون مبارک دا زیتونتن چوند خوند لا شرقیتن ولا غربیہ نمشرق تدا او نمغرب تدا نداغی مقاصدم در تذکر شو چی یعنی نبی عینی ہی پا مشرق کدا او نمغرب کدا بلکہ پا مند از مکہ کدا چی غد شام مبارک از مکہ دا یا لا شرقیتن ولا غربیتن دا ماناوا نمشرق تدا او نمغرب تدا یعنی ټول ورځ داونا د نور د ګرمۍ نه پټیږي نه او پکه میونه باندې چې د سار نه تر ماخه منور لګي نو داغي تیل میوا د نور مقابله کې ډېر بهتر وي یکاد زیتها نزدی دی تیل داغي یدوی او چرناو کی اوپړه کیږي او چم کیږي ولو لم تمسس هنار اگر کاغیتا اور نوی رسیدلے نورن دا نور دے رنا دا علا نور دا پاس دا بلنور دے دے پوری منگا رسیدلیو چیا خدا مثال لے دا سینے مبارکی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا خدا مثالو د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د زړه مبارک چې دا وی الله خپل حبیب ته مثال بیانای مشکات صدې سینه دا غوي زجاجه صدې دا غي زړه مبارک مصباح صدې د نبوت غ چراغ او ين قریب وا چې دا نور او رڼا د محمد صلی الله علیه وسلم خلقو ته سرګند شوي وي اگر کدی ویلې نوې چې نبی نور علی نور یکاد زیتها تدوی ولولم تمسس هنار ولولم تمسس هنار او دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اغا صداقتو حقانیتو چی تمام خلقو دا نبوت نمخ کی تسلیم کرے زکدہ طول خلقو قتلو سلویخ کال زندگی نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ کی تیرہ کرے وا او یو شخصیت سلویخ کال پا یو قوم کی وقت تیر کی نو داغ دا اخلاقو دا عاداتو نخلق خبا خبرش دی وجن نبی علیہ السلام دا نبوت نا پس خلقو تویلو لقد لبستو فیکم عمرا من قبله ما دخبل عمر یو لو یا حساس تاسو پا منز کی تیرہ کرے تاسم گواہی کوئی چی ما تصادق و امین وائے دا دی گواہی کوئی چی زما دخلین مکل دروغ ندی اوری دلی نو داغ نور فطرتیو چې د نبوت ملاوېدو نه مخکې د الله حبیب صلی الله علیه و آله وسلم تا د الله رب العزت طرفنا ملاو د رب العالمین طرفنا ملاو او دا غي گواهی دې رو خلکو د نبی علیه الصلاۃ والسلام نا د پیدائش نه مخکې کړو لګور مشکات شو د ابن عمر رضی الله عنه نم دا سے قول منقول لے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وی پدی آیات کے سشے دے المشکات جوف محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشکات دا نبی علیہ السلام سینہ مبارک دا والزجاجت قلبه اوشش زڑ مبارک دے والمصباح النور الذی جعل اللہ فیہ او چراغ رنا حغد چی اللہ کم رنا پخب الحبیب کی گرزولے او لا شرقیت ولا غربیہ یعنی لا نصرانیون ولا یہودیون دیکھو ایدہ ہوا توقد من شجرت مبارکہ یعنی ابراہیم علیہ السلام دا سید الکائنات نسب و نسل دا چانو نو د شجرې مبارکین مراد حضرت ابراهیم علیه السلام دی، او نور علی نور یعنی نور قلب ابراهیم علی نور قلب محمد صلی الله علیه وسلم، نور دې د پاسه د نور یعنی یو رڼا و د زړه مبارک د خلیل الرحمن ابراهیم علیه السلام، او بل رڼا دا د زړه مبارک د سید الکائنات صلی الله علیه وسلم. نو په دې اعتبار سره علماو د آیات مبارکه تفسیر ذکر کړي، او محمد ابن کعب رحمه الله وای چې آیات یو تفسیر دام نه مشکات نه مراد سره ابراهیم علیه السلام، زجاجه سوا اسماعیل علیه السلام، مصباح سده محمد صلی الله علیه وسلم. او الله خپل حبیب ته مصباح وای لک سراج چورته ویله و سراج منیرا، قران شریف کې راغلی الله وای ما چراغ روخانه رولګلو چې زما پیغمبر دی، نو لک مصباح نبی علیه السلام ته وای، نو دارنګي سراج مرته وای او تو قدو من شجره مبارکه بلول شپکی دا غتیلو دونی نچ مبارک دا سوکو ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام تا مبارک لیوئی اکثر پیغمبران د دوی د نسب نه دنیا کی پیدا دی، لا شرقیت ولا غربیہ یعنی ابراہیم علیہ السلام لم یکن یہودیا ولا نصرانیا ولیکن حنیفا مسلما. ابراہیم علیہ السلام نہ پہ یہودیت دینو نپ نصرانیت دینو ولیکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم علیہ السلام میلان کو ان کے او دا باطل دینونو نا اللہ تتابدارو. ندایات دغ مانا بشی کچردہ مثال شی د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نپارا. او باز اہل علم وی چنا دا تمثیل او مثال لے دا اغرانا پزڑ دا مومن کی پزر د مومن کی. نبی آب آیات دا سمانا شی مثل نوری ہی مثال درنا دا اللہ پا کمزے کی پزر د مومن کی کمشکات ان پشان دی او تاخ دے فی ها مصباح چپاغی کی ڈیووی. نبی آب علماء لکلی مشکات نمراد سرے نفس د مومن، زجاج سوا سینہ د مومن، او مصباح دی وسدا ما جعله الله من الايمان والقران في قلبه، چې الله د مؤمن په زړه کې ایمان او قران خوده. او یو قد من شجره مبارکه وهي الاخلاص لله وحده، د شجره مبارکین مراد اخلاص ده. نو مشکات دا نفس د مؤمن، زجاجا سینه د مؤمن، مصباح دی ایمان او د قران رڼا، او شجره مبارکه اغه اخلاص، او نور علی نور ګره مؤمن ته یو فطرتی نور الله ورکي. وای کل مولود یولد علی الفطره، سید الکائنات صلی الله علیه وسلم فرمای هر معصوم په دین فطرتی پیدا کی. نو دی مؤمن ته فطرتی نورم کافی ان قریب او چې د توحید اقرار کړي وي، او ور سره د الله د حبیب د دعوت او د قران نورم شو. نو نور علی نور یو رڼا د قران او د سید الکائنات صلی الله علیه وسلم د دعوت، او بل رڼا د مؤمن فطرتی نور، نور علی نور دا رڼا دا د پاسه د بل رڼا، دا رڼا دا د پاسه د بل رڼا. او بعض علماء کرام لیکلی دریم توجیه آیات کی داو چې دا مثال د قران دی، مثال دا قرآن دے. نو وی مصباح سو قرآن دے، لکسر انگی دا ڈیوی نخلق رنالی دا قرآن پا ذری خلقو تا ہدایت ملاوی. او اغزو جاجا سوا دغ قرآن دا مومن پا زڑکی، دغ قرآن پاک دا مومن پا زڑکی. نو یا چاویلی جدا مثال دا قرآن پاک دا پارو، او دے دے کی دی اونی تا مبارک ہوئی شجر زیتون تا مبارک. امام قرطبی ذکر کری، امام قرطبی ذکر کری دا شجر زیتون داغی فضائل ذکر کری، وی دا دا سی ہونا دا چی دی کی اس یو شے اجزاد دی دا اجزاو نبی فیدے لنے. ابن عباس رضی اللہ عنہما وی وی پا زیتون خونک دیر فیدے دی، تیلی گورا بلولی شی دغه تیل د دې د ترکارۍ کارم کوي، سید الکائنات ور سره پخپل روټۍ خوړلې. دارنگی دا د بدن د غړو دو کار کوي پدی باندې او شیر انکیږي د دې لرګي او پانی دا بلیږي وای ولیس فی شیئن الا وفیه منفعه پس زیتون کی داسی او شی نشته مگر پاوی کی منفعت پروت ته وای حت الرمات یغسل به الابریسم وای دا زیتون ایرین بیکار نه دی دا غیرو باندې ریخم وینزلش نو غ ریخم بیا پړک کی یعنی د زیتون غیرا دام بیکار نه دا امام قرطبی دل تذکر کړي وهي اول شجره نبتت فی الدنیا دا اول ونه د چ پزما کرا ټوکې دلی وا زیتون وا اول شجره نبتت بعد الطوفان زیتون اول ونه دا چې د طوفان نوح د نوح علیه السلام د طوفان نفس را زرغونه شو او ایدا با اکثر د انبیاء علیه السلام په منازلو کې وا امام قرطبی بلا سند دا خبر ذکر کړی وای ودعا لها سبعون نبیا بالبرکه او یاو پیغمبرانو دیونه تا د برکت دعا کړی او په دا یاو پیغمبرانو کې ابراهیم علیه السلام او جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نو دا هغه مبارک او نوا چې دا غی تیل وای په دې کې بلول شي یو قد بلول شي من شجرتن یعنی د تیل دا غونه نه مبارکتن چې غونه مبارک ده خیر او برکت پکې من جانب الله چول شوی زیتونتن چې اون د خونه ده لا شرقیه ولا غربیه نخو خالص مشرق ته ده او نه مغرب ته ده او دا غي مقصدونه در لتیر شو وګوره زموږ دی عوامو کې بعض اوقاتو کې غلط قائد راش ویره د شجره زیتون ذکر قران کې راغله یاد انزل ذکر قران کې راغله نو بیا د عوام وای ک چې موږ دا بوټي ضرورت هم دی دا موږ ووالو نو ټکر وراله ملاوش نو دا عقیده د اسلام دا قائد نه منافی عقیده اکثر علاقو کې د جهالت د وجه نه باز خلک ضرورت وای خود زیتون اونا بنوي هغه سوزول باندې یریږي وي ټکر وراکی کله دا سیوی شجره التین د انزر اونا وینا او کوئی چې موږ اواله او د دې لرګې مو سوزول نو موږ له تکلیف ملاوشي نو دا عقیده ګوره غلطه دې ته الله خیر او برکت ورکړي خدای دې فائدې لپاره پیدا کړي چې دې میوه بخوري نو کستې لرګې له ضرورت شو لرګې به استعمالې نو کستا دې اور بلول له ضرورت راغې نو اور بد دې نه بلې دانه چې باز خلک بیا دې نه موږ کلی کې عالم او ناغوي وې دې چران دا خلک د دې انزر د ویونو نه یریدل نیما و دین زور لرگی راړ بیا وراله چې استاد داوس وځي دا یې رقم دې غرزه ته نیما علی یې پډیران غرزو دا دا یقیده کې یو شی چې بس په دې بټکر مون تراش نو یو شی قران پاک کې ذکر شي او دا غي د سوزول او د فائدې غستون الله ته من کړې ني او ته پزړه کې یو زړه می خطر کوي نو دا د ضعیف یقیده علامه چې الله نه منې کړې دا الله رسول نه منې کړې دی یو یو ذکر غټ قران پاک کې راغلی ورا او نه چې قران کې ذکر راغله حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دوی خواله وکنی ووالي وګورئ تاسو قران پاک کې هغه ونه ذکر راغله او سمره مبارک اونلا لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی الله عنه شپږشم پاره سورې فتح کې راځي آیات وګورئ اتلسم شپږشم پاره دا سورۃ سورې فتح فرمائی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا لقد رضی اللہ عن المؤمنین بے شک راضی شو واللہ دا مومناننا اذ یبایعونک کلی چی بیعت کڑے ہوتا سر اے حبیب تحت الشجرہ لان دی دا غونی ناب دا دا کی کرو ناو سوار لسو صحابہ کرامو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دا دغ مبارک اونی دا لان دی دا اللہ دا حبیب سر بیعت کڑے ہو فعلم اللہ تا پتا وما دا غ اخلاص فی قلوبهم چ دا غ پزرونو کیو فانزل السکینۃ علیہم نور نازل کړه والله سکون و اطمینان و آرام پاغوی واصابهم او بتلکی ورکړ وغوی ته فتحن قریبا فتح نزدیم ور اسوره مبارکونه داغه دلان دی نبی رسول الله ناس تکړي سوار لسو صحابه کرام داغه دلان دی بیعت کړي الله د خپل رضا ونګي او د جنت اعلان کړي. بخاری شریف کې راغلی عمر رضی الله عنه حج تتلو نو خلکو ته مخکې منډه والی نو تپوسو کې داخله کم په لمنډي وای وداد اغون دلان دی مسکئی کم اون دلان دی چې نبی علیہ السلام ناس تکړي وا او صحابه کرام ور سره بیعت کړي. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وی خانن خدای دې دې اعلان دې الله له عبادت کوي سبب دې بعد حکم یو کو اداده وی خو لړوي حکم یو کو اداده وی خو لړوي هغه ونه دې وی خو لړول شو چې د خلکو نه سره د غزې او د غونه یې رش. ابو خاری شریف کی صحابی دام وی چې مونږ بل کال بیا راتلو عمرۃ القضا ته ناغونه مونږ نه پیجن دا علماء لیکلی غونه صحابه مون بل کال نه پیجنده سو کال پس خلکو د ځان نه ویلو جدا غونه ده نه یا پاغي کی خطا او یا پاغي کی درست. خو عمر فاروق رضی الله عنه غونه د وی خول رولا چې کله د خلکو د عقیده د خرابې دو خطر و پاغي کی نو د دېونه ذکر کو قران کې راغله نه دانا چې سبا دې خي او سره وې زماز له کرک کای او یا زبر ټکرو مم داسې ضعیف عقیده دا د مؤمن مسلمان عقیده بنی. الله ويوقد من شجره بلول شي پاغي کې د اونې دا غتیلونه د تیلو دا غونې نا مبارکته چاغه مبارکونه دا زيتونه چونه د خونه دا لا شرقيه ولا غربيه نه مشرق ته دا او نه مغرب ته دا یعنی هر وقت د نور هغه ګرمي پاغي لګي يكاد زيتها ان قريب دي تیل داغي یو دوی او چوپڑا کیگی او چمکیگی رناو کی ولو لم تمسس هنار اگر کاغیتا نوی رسیدل اور نورن علا نور اللہ وی رنا دد پاس دبلی رنا یهد اللہ لنوره من یشا ہدایت کوی اللہ لنوره خپل رنا طرفتا چی اغا رنا دا قرآن دا اغا رنا دا سید الكائنات دا تعلیمات دا من یشا اغا چالے چی خوخشی. او دا ذکر قرآن زی پا ذکڑے لکو گو رئی تاو سور انعامتم پارکیو گو رئی دا دغی نور او دا رنا ذکر اکڑے سور انعام آیات گو رئی یو سل پینوشتم اتم پارکی آیات یوسل دویشتم مگوری او بیاور پسی آیات یوسل پینجشتم مگوری فرمائی او من کان میتن اے حرا غسوک چو مر مرن مراد دیدے کی کافر و مشرک و جاہل لے یو سڑے پاکی دی دو کفر دے و دے شرک دے ندا مر دے جاہل سڑے چو دو قرآن و سنت دو علومنا نا خبر دے دخپل ایمان او دین پتور تنشدا میت تے فا احییناہو نو اللہ وی جن دے کمون پا سبب دیمان پا علوم دا قرآن و جعلنا له نورن او گرزول دے مون دا غد پار رنا اگر رنا دا قرآن و سنت او دا علوم دینی او دا یمشی بهی فی الناس چی دے گرزی یعنی جن تی رئی پا دی رنا سر پا خلقو کی نو دا سے سڑے اللہ وی کی دیشی کم مسلوہو دیکی دیشی پشان دا غچا مسلو فی الظلمات چی مثال دا غدا سرے چی او سڑے پتیرو کی پروتوی لے سب خارج منہا او نوی غراوت ان کے دے دینا دارنگی آیات یو سل پنجوشتم ور پسیو گو رہے فرمائی فمائی یرد اللہ ان یهدیہو دا چا بارک چل آئے رادو لری ان یهدیہو چی ہدایت ورتو کی د چا بارک چلا د هدایت اراده ولری یشرح صدره للاسلام نو کلاو کسی نه دا غد پاره د اسلام بس اسلام دین ز د کول پاغي عمل کول چه اللہ اراده لری ایو دولہو دا چه گمرائی کی بیلاری کی یجعل صدرہو نو گرزوی سین داغد دین دزدکڑی و دا مل پارا دویقن تنگا حرجن سخت تنگا دین زدکول او پا دی عمل ورت دا سخکاری که انما یسعادو فی السما تب ویچ با دی اسمان تورخیجی دا مثالون قرآن پاک زی پا زی ذکر کری دا آیاتون زی پا زی رازی انشاءاللہ آیاتون برارو وصل اللہ تعالیٰ لہم زمونگا درس دا تلسم پاری سور نور آیات پینزم دیر شم ندے دا آیات مبارک ویل شویو او لفظی ترجمہ باز مقصد تے بیا گو رہی فرمائی اللہ نور السماوات والارض وی اللہ خالق درنا دا اسمانون و دزمکو دے او دیکی غم مختلف توجیحات در لطیرو یا نور دے دے کے پمانا دا حادی دے اللہ ہدایت کون کے دے اسمانون و دزمکو والو دا پار دے یا نور مفسرین و پمانا دا مدبر غستے اللہ تدبیر کون کے دے دا اسمانون و دزمکو اسمانون اوزمکی منور کری دی روخان کری دی ور اسمانون اپ ملائک سرا پستور سرا پنور اس پگمئی سرا اوزمکی پڑیو بلفنو پا انبیاء علیہ السلام علماء کرامو نیکانو روخان کری مثل نوری ہی مثال درنا دا اللہ کمشکات فیہا مصباح دی نوری ہی ضمیر کی درلا سو توجیحات ترشی مثل نوری ہی مثال درانا دا اللہ چیغ دی ایمان دا توحید او دا قرآن رانا دا پسینی دا مومن کی کمشکات پشان دے او تاخ دے فیہا مصباح چپاغی کی ڈیووی المصباحو او دا ڈیوا فی زجاجہ پیو شیشا کیوی از زجاجتو شیشا کانہا کوکبن دریون تب اویگنی چی دا شیشا کوکبن ستورے دے دریون چمکی دن کے پڑکی دن کے او دا در تتیرو چی دیدے کی دا مشکات نسی مراد دی نو یاداو چی داد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سینی مبارکی ذکر کئی یادا چی داد مومن مسلمان دی سینی ذکر کئی آیات مبارکہ کی مفسرین مختلف توجیحات ذکر کری چی پدی آیات مبارکہ کی دا آیات مانا سوا نو پائے کی مختلف توجیحات علماء کرام کریو یو داو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وی چی مشکات جوف محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا غسین مبارک دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا وزجاجت قلبه او دا شیشہ دا غیزر مبارک دے والمصباح النور الذي جعل الله فيه او دا دیوا اگر رنا هغه چلا د دوی پزلو کی کمرنا ایخوا او لا شرقیت ولا غربیه یعنی لا نصرانی ولا یهودی داند نصرانیت دین دے ند یهودیت دین دے او تو قد من شجره مبارکه بلول شی پدی کی داغ اون مبارکنا ویونی مبارک نسوک مراد دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نور علا نور نور قلب ابراہیم علا نور قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یو رنا دزرد ابراہیم علیہ السلام دا بل رنا دزرد مبارک دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ندات آیات مبارکہ کی طول تشبیحات دا اللہ دا حبیب سینہ مبارک مشابک دا مشکات سرا او دا غید نبوت رنائی مشابک دا مصباح سرا او دا غی زړی مشابه کو د شیشه سره. اواز علماء دا سم لیکلی چې مشکات سو تا یعنی دین مراد ابراهیم علیه السلام، زجاجه سو اسماعیل علیه السلام، او مصباح سو محمد صلی الله علیه و آله و سلم. دا ټول تشبیحات اواز علماء لیکلی دا د مؤمن د زړه مثال لې، لیکن اقوال له ترشو چې خو بیا غر لذهن کی وی مشکات سو سینه د مؤمن، مشکات سو د ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ نا تفسیر مظهری ذکر کړي چې وی دا د مؤمن مثال لفل مشکات نفسه والزجاجه صدره والمصباح ما جعله الله من الايمان والقران في قلبه. مشکات تاخصد د مؤمن نا نفس، شیشه د سینه را، او دیو صدا د پزړ کې الله د ایمان او د قران رڼای ښه، او شجره مبارک صدا هغه اخلاص چې هر عمل دې د الله د پاره کوي، چې هر عمل دې د الله رب العزت د پاره کوي. او دې کې ګوره د مؤمن مسلمان د زړه تشبیه د شیشه سره ورکا. علما دې کلی شیشه کې درې صفاتونه دي، لکه تفسیر قاسمی لیکلی، نور مفسرین لیکلی، حافظ ابن قیم رحم الله کتاب الروح کی ذکر کړي. پشیشه کی یو طرف ل صفائی دا، یو طرف ته پاغی کی رقت او نرمی دا، بل طرف ته پاغی کی صلابت او سختی دا. ورته کامل مؤمن زړه بدی دریو صاحب پکې وي، یو به صفاوی لکه د آینه پشان، او لکه صفا آئینه کې شکل خیسته ښکاری، نو د مؤمن د زړه د صفاوالی علامه بدای چې معرفت خداوندی به په کې علاوه جهل کمال حاصل وي، او د حق پی جندل به علاوه جهل کمال وي. یو سړی حق پی جنی نه او نور پسې روان دی، او نه باطل پی جنی او د باطل نه اجتناب نشتا، نو د زړه کې د هغه زجاجی هغه صفت د صفایي نشتا. ورانده اینه کې که خیسته شکلی می خیسته نخکاری، نو یو پا آئینه کی صفت د صفایی ده، د مومن زڑب پا صفایی کی ده شیشی سر مشابه وی، پا دی که اغا حقائق ده شریعت معرفت خداوندی، د حق او د باطل معرفت دا با بالکل صفا و سدرخ کاری. دویم داده پا شیشه کی نرموالی وی، د مومن زڑب کی بنرمی روح ما او بینهم، د بل مومن ده پارا برحم دلی، او پزړه کې به نرمي وي. دارنګ په شیشه کې یو طرف له سخواله اشد وعلى الكفار، د کافر مقابله کې وسخ وي. کم مسلمان چې د مسلمان د پاره خو پشان د تیری توري لري، او د کافر د پاره همت بایللې، نو دا د ایمان د نقص نخ ده. لکه نن مسلمان وجلو له تیار، او د کافر د قتال او د جهاد باره کې سور سور منافقانه تعویلونه کو، نو شیشه کې دری صفتونه لري، دا دری صفات به مؤمن کې وي. یو قد من شجره مبارکه، بلول شي په دې کې دا غونه مبارکه نه، زيتونه چونه د خونه دا، لا شرقیه ولا غربیه، نه مشرق ته دا او نه مغرب ته دا، یعنی په اس وخت کې د نور نه پټیږي نه، او د زیتون او د خونو هغه ونه چې پاغه باندې د نور ختنواله تر نور پریوته پورې نور لګي، نو د هغه تیل د نور اونو په مقابله کې ډیر صفاوي. یکاد زیتو حانز دی دی تیل داغي، یو دوی او چوپر کی یو چم کی، ولو لم تمسس هنا، هاگر ک دیتا اور نو رسیدله. نگر مومن مسلمان پا دیزلو کی کچری مثال دا مومن مومن مسلمان شی، نو مومن تک دا قرآن تعلیم نوے ملاو، دا اللہ دا حبیب دعوت نوے رسیدلے، نو مغا فطرتی قوت انقریب دے چی دے دا اللہ توحید منلو تا مجبور کردے. او که مثال دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شی، نو اید نبوت ملاوے دو نمخ کی من قریب ہوا چه ده سید الکائنات اغا نور چم که دلے وے پڑا که دلے وے. لکه علماء ذکر کری چه ده سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم ده نبوت ملاوے دو نمخ کم دا سے حالو، چه انقریب وے چې دا غي اغه حال خلق لسشه سرګن شوی. علماء لیکلي وین قریب د محاسن د محمد صلی الله علیه وسلم خلق لسرګن شوی د وحی کې دون مخ کې لکه عبد الله بن رواحه رضی الله عنه د نبی علیہ السلام بارک ویلی وی لو لم یکن فیه آیات مبینا کانت بداحته تم بھی کان خبره. وی کدا اللہ دا حبیب دا تمرا ډیر معجزاتم نوے نو دا ناسا پی لی دل بتال خبر در کی چدا سشے دا پیغمبر رہے دیر خلقو دا غوی دا کلام اور دون مخ کی چکل دا غوی شکل مبارکت کتری نویلی چدا مخ دا رو جن نشکے. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ ویزو چرالم او دا سید الکائنات چہرے مبارک تمیو قتل نماوی دا مخ خود دا رو جن مخ نرے نو یکادو سیتوحان قریب دی تیل لدے یدوی او چوچم کی گی اپڑا کی گی اور راو کی ولو لم تمسس نار اگر کدیتا اور نی رسے درے نورن علا نور رنا دا دا پاس دا رنا او دے کد نور علا نور نمراد دو نورن ندی مراد بلکہ گن نورن مراد دی نورن علا نور یو نور دے دا پاس دا بل بل دے دا پاس دا بل یهد اللہ لنوره من یشا ہدایت کروی اللہ لنوره دا دیخ پل رنا دا پار من یشا واغ چالے چخو خش ویغرب اللہ الامثال للناس بیانوی اللہ مثالنا دا پار دا خلقو ورد قرآن پاک یو حصد آغی توی امثال القرآن او بعضی مفسرینو پی تفسیرون ام لیکلی دا قرآن پاک دا وعظ و دا نصیت یوی صدا امثال القرآن او زمونگا علماء و مشایخو لیکلی تقریبا صدا پاس سلویخ دری سلویخ مثالون وی قرآن پاک کی ذکر دی ویدرب اللہ الامثال بیانوی اللہ مثالون لنناس خلقتا واللہ بکل شین علیم اللہ پا ہر یو شیبان پوہ دے دا اللہ دا خپلو بندگانو دا پوہے دا غی دا سمجھ دا پارا مثالون ذکر کئی او دیتا امثال القرآن وی پا غی کی زنی وقت تشبیحات وی یعنی یو شید بل سر مشابه کڑے ویدرب اللہ الامثال بیانوی اللہ مثالون الناس خلقتا لعلهم دے دا پارا واللہ بکل شین علیم اللہ پا ہر یو شیبان پوہ دے او پا دغی مثالون بانے دا پوی دن کو خلقو دیر صفت اللہ قرآن کی ذکر کرے دا قرآن پا مثالون چکلے او سڑے پوہشی نو دائی تعریف ذکر دے لکہ سورہ عنکبوت کو رہے دا شلم پارے پا آخر کے دا مثالون اللہ ذکر کرے او پا دغی مثالون چسوک پوہشی نو دا غی استائن او تعریف اللہ پا خبال کتاب ککڑے آیاتو کو رہی در سلو اختم فرمائی وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ دے شلم پارے آخر کیوں گو رہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ وَاللَّهُ اِذَا مِثَالُ نَذِيمُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ بَيَانَوِ مُنْدْ پَارَدْ خَلْقُونَ وما يعقلها الا العالمون او نو پویږي پدی مثالونو د قران مگر عالمان دیو جن باز سلف وو یو مثال چې قران کې بولستو پوی به پینشو نو به جړل نو چا ورته راولې جاړي نو دا آیات وي چې الله وي د قران په مثالونو چې پویږي نو دا عالمان دی او چې پینې پوی عالمان دی وما يعقلها الا العالمون او نو پویږي پدی مثالونو الا العالمون مگر عالمان ويضرب الله الامثال للناس بیانوی الله مثالونو د پاره د خلقو والله بكل شيء عليم الله په هر یو شی علیم پوهه ده فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہ اسمہ یسر